فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورسالة كسور دوادة برنامج كدوحة ورسيدي دعادي إسلامي الفرقان قد بدأ إن شاء الله تمغل الدوانتان نوحا كمدة إتوبيا وضد مسلمين وعلماء كجت وكد شيء قبل كورمضة محاك جرين لعاكت إتوبيا وحلوغة كليب سدو مقالات بلد وينا يحرنتو قبل كهيران كقد على مركي شلن صومالي قماشا كبحي ورئيس أيان ودين هينا ورئيس كوصاف سن حالة دعاكرين إيه مقالات مقدشو برنامج كايو غيبكي إن شاء الله دور اللوغبتي قنع سدو مقالات الجرب أيها سيدو كلان دين سو قد بدونا وحكولو برنامج كايو دين كوهينا فرماجو أو وقتيقي لغفل أي رئيس الوسارة كوصو مقعابين محاك جري إنو رادين أيو رئيس الوسارة سيقو ولي وديار قربان اكسيال برنامج كدوحة ورسيدة وفافاس. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. وهجك إتوبيا يا ضد مسلمين هو علم كجرت وحي كد شيء قبل كورمضة محمد عيسى يا كورمية ciidamada amaanka dawladda xabashada Itoobiya ayaa todobaadyadii la soo dhaafay waxa ay geysteen gabood falo xanuun badan oo ka dhan ah dadka muslimiinta ah ee ku sugan gobolka Oromia oo ah halka ugu badan ee ay ku nool yihiin muslimiinta waddanka Itoobiya, waxaana arintaas war ka soo saaray golaha sare ee arimaha Islaamka. Todobaadyadii la soo dhaafay goobaha ay dilalku ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada Arsi, Shashamaane iyo meelo kale, halkaas oo ay ciidamada Itoobiya ku dileen imaam masjid iyo xaaskiisa, halka sidoo kale ay ku dhaawaceen tiro caruur ah. Wararka ayaa sheegaya in mandiqada xasaasi ee galbeedka magaalada Arsi todobaadkii la soo dhaafay ay ciidamada ku toogteen Sheikh Umar Suleiman iyo xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray Faadumo, halka sidoo kale ay ku dhaawaceen wiil yar oo ahaa 3 jir oo uu dhalay Sheekha. Sidoo kale wargeysyada ka soo baxa waddanka Itoobiya ayaa sheegaya in ciidamada xukuumadda Abay ay dhaawaceen Sheekh Qasim Cabdirashiid oo ka mid ahaa culimada gobolka Oromia xilli uu ka soo baxayay masjid ku yaala magaalada Hasaasa. Ciidamada ayaa sidaas iyo si la mid ah waxay magaalooyin badan oo ka tirsan gobolka Oromia ku dileen imaamyo masjid iyo dad culimo ah, waxaana magaalooyinkaas ka mid ah Shashamaane, halkaas oo ay ku dileen sheekh kale oo caan ka ahaa gobolka Oromia, iyadoo isla weerarkaas ku dhaawacay arday lagu magacaabo Cismaan Haashim oo wax ka baran jiray sheekha ay dileen ciidamada Itoobiya. Guddiga culimada waddanka Itoobiya ayaa aad u cambaareeyey talaabadan ay ku dhaqaaqeen ciidamada xabashida iyagoona soo gaaray gobolka Oromia si ay uga qayb galaan aaska dadka muslimiinta ah ee xabashidu xasuuqday. Bilooyinkii la soo dhaafay waxaa waddanka Itoobiya ka soconayay banaanbaxyo xoogan oo looga soo horjeeday xukuumadda Abay, taasoo u muuqatay inay ku fashilantay xakamaynta kacdoonada, dantuna ku khasabtay inay la soo baxdo wixii u qarsoonaa oo ah inay dagaal caqiido kula jirto dadka Itoobiyaanka ee muslimiinta ah. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. وهجاك لعقت شلن صوماليقا ايان كشغين مقالوين اي كمديهين عدادو دوسا مرهب قرعال ايو بلد وين امنك وحا لشيغيا ام بلد وين لعقت إتوبيانك وحلوغا كالي يبسدو نبدون احمد قلص وحاو كمديهي ان ارقرتها قبلك وحانو عاو ورمي اذا عدان اسلاميقا ايا الفرغان وقهرين وحاو كورمي مقناشا شلنك صوماليقا ايو سيدو بلد وين اساميي بالله انيو بلد وين iyo ganacsiga lacagta ee Soomaaliga ama socota meelaha qaar kood sida magaalooyinka Beledweyne iyo dhulka ilaa maxaa Iran barigi soo dhan kama socota lacagta isla Soomaaliga oo ku yarta waayahana kama socon waxa laga isticmaalaa lacagta dollarka FCC ga wariba ah wayahay een karigood ma ahan oo cadaado gurceel dhusamareeb shilin Soomaaliga waa ka go'ay maxaa u sababa magaalooyinka la dariska shilin Soomaaliya laga helaayo wallahi shilin Soomaaliga ka soo bilaaw dibaca xuduudaha Itoobiya sida qurux Soomaaliga ka soo bilaawdid ilaa dibaca xuduudaha oo dhan la soo raaco barbeena lagu geeyo ilaa deer gadiid lama sii gurceel bataraan dhusamareeb adaado ilaa dibaca xataa lacagta shilin Soomaaliga kama shaqeyso inta badan waxaa laga isticmaalaa dollar waxaana sabab u ah inta badan laba arrimood ayaa sabab u ahayd lacagaha xadiidaha dowladaha xadiidaha lo'da Soomaaliya lacagaheeda oo xadiidaha soo gaaray iyo waxa xadiis sabab u ah qodob labaad oo ahaa lacag laga soo sameey jiray Puntland oo bug ahayd oo dhacday hal mar la diiday markay dhacday dib loogu ma noqon waxa la qaatay ATC wax la yaa ayaa la isticmaalay iyo dollar iyo lacag Itoobiya xaalada xadiidka ka timaada oo dadka xadiidaha dadarada soo gaartay dhinaca kale lacagta shilin Soomaaliga ilaa Beledweyne qoraxdiisa ka soo bilaaw ilaa afka Kenya dhinaca kale ilaa harar dheer ee dhulkaas way ka shaqeysaa laakiin dhinaca xadiidka Itoobiya kama shaqeyso lacagta shilin Soomaaliga waxaa laga isticmaalaa dollarka iyo dollarka oo weliba warqadda yartoo la helay ATC wax la yiraahdo iyo waxa la isticmaalaa lacagta birta Itoobiya waxaa tiri lacagta Itoobiya laga isticmaalaa meelaha qaarkood ma noo sheegi kartaa meelaha ay ka shaqeyso way ka shaqeysaa gaarkacda kale hadaa tirtu way ka shaqeyneysaa meesha la yiraahdo Beledweyne way ka shaqeyneysaa hadda saacaddan haddaa lacag bira haysatid ninka baqaarka jooga markaa u tagtid uu qiimeysanayaa wuxuuna kaaga iibsanayaa waxa kale ay leedahay kaylad lagu kala sarifto ayay leedahay lacag suuq sarif meesha ku leedahay iibna way ku leedahay waxaa yeelay ninkaan wuxuu ku gadanayaa suuqa sarif ku geynayaa dollar ku bedelanayaa badeecada muqdisho uga dirsanayaa dhinaca Itoobiya haday tahayna wuxuu ku qasban yahay badeecada dhinaca Itoobiya kasoo gashay lacag dib lagu dooro Itoobiyana in la qaato ayaaba lagama maarmaana halka magaalada Beledweyne oo kale hadda aan soo qaato sida Itoobiya qaarada waaweyn ee raashinka iyo qalabka dhismaha ee jumlada ah oo lagu kala gataa suuq sarifna way ku leedahay saacadan intaad doontido birana way helaysaa intaad doonto biro haddaad jeesidna waad bedelan kartaa dollar ku bedelan kartaa suuq sarifna weyna way ku leedahay walaal Itoobiya say u aragtaa marka in lacagteedu Beledweyne ka shaqeyso oo wax loo kala iibsanayo Beledweyne ma aha ayada waa hadafkii koowaad tallaabo militari dalka way ku timid tallaabo kale oo ganacsiina way ku timid oo hadda Beledweyne waxa inaan jiray mar dhow oon ogahay xusuustaa shaniko laga soo sameeyay dalka Itoobiya ayaa la keenaya gaadiid ku keenaya marka ganacsiga xaggiisa ma alaab badana ka timaada dhinaca dhaqaalahana lacagta macnaha dalka hadduu xudud militari ahaan u soo galo dagaalka labaadna waa ku mid ku wajahan dhinaca dhaqaalaha midka saddexaadna waa mid ku wajahan dhinaca fikirka iyo waxbarashada marka hadda waxay joogtaa tallaabada militari waa ku jirtaa gudaha Soomaaliya oo hadda dagaaladu ka hor ayaan dhinacii dhaqaalahana midkay ku soo bilowday oo hadda lacagteeda ayaa xadiidaha dhan ka shaqeysa lacagtaasi waxay tamaninaysaa hadda xadiidaha iyo Beledweyne ka hadlaynaa inay muqdisho ilaa gobollada ay dan dalka sida ciidamadeedu meelaha u wada tagaan inay lacagteedana u shaqeysa ayay tamaninayaan waxaa la yiraahdaa lacagtu waa astaan qaran marka micnaheedu ma waxa weeye Beledweyne haddii wax looga gadanayo lacagta Itoobiya micnaheedu ma waxa weeye inay Itoobiya ka mid tahay sidaas miyay u aragtaa Itoobiya sida Itoobiya qabta weeyaan laakiin dadku uma arkaan umana muuqato si sulux ah oo hoose u kula socotaa Itoobiya lacagta inay gobolka Beledweyne iska dhaafay caasimadeedu inay bal cafeytay tayley tahay ayay ka hadlayaan waxaa u diidaya inay lacagteedu meeshay doonto ay gasho dadku way ka fahmeen dadku way maqlayaan inay Itoobiya ay shaqo mar walba tayley ay tiraa waa caasimadeena haddana dareen weyn kuma jiro sidaas oo kala dhaqaale lacagti inuu socotaa oo uu socotaa leeyahay ay dhibaysaa oo socotaa inay tan qaran taago dadku may ku baraarugsana in dalka calaamadiisa ay kuma baraarugsana macnaha marka hadafka Ethiopia waa ahaa calaamad dalka Ethiopia ay leedahay Soomaaliyana ay ka mid tahay gobollada Ethiopia ee ka mid tahay makila shanaada noqota makila tobnaada noqotee waa hadafka Ethiopia aaminsan tahay dadkuna inay ku baraarugsanayn marka militari ahaan ayaa loo arkay cidida ku socoto laguma baraarugsanay dagaalkeeda dhaqaalaha si loo arki karaa marka ma arki karaan dadka maanta jira waa yaryihin inta arkaysaa dadku marka waxaa leedahay ma fahamsana dhagartan ee Ethiopia mase qorsheedan ma fahamsana ma fahamsana mana dareensana xilli ay dareemaanba waxaa dareensan dad yar oo waaqac caalamka maanta socdo la socdo oo dhagaraha gaalada la socdo oo siyaasadaha isgudaafsana gaalada la socdo iyo gudmiisiga dhagariisa dadka la socdo oo yar ayaguna waa faarafatiris dadkaasi way fahmayaan laakiin dadka inta badan oo halkan doobanaya ma fahmayaan midkaan militariga muxuu raadinayaa inay isweydiilayaan lacagtaana waxay ahayd haddii la isweydiilaa militariga socdo iyo hadafka socdo iyo xeryahan dalka laga dhigay magaalada dowladweyne gudaheeda hadda tusaale ahaan qaybihii ugu sareey magaalada ugu hadli dhul ahaan ugu ahay ciidan militari ha degan dadkuna biyo bacadii dhex degan yihiin dalcadii lagu bixi lahay ina militariga degan dadka awa su-aashii xaggee ka baxday dad su-aashma su-aalayaan kan hadda maxaa fadhiya maxaa ugu yaalla maxay ka hadafay kaleeyiin su-aashu su-aalayaaba waa yaryihiin ilaa dadka ilaahay u naxariistay maahena marka lacagtan hadda socoto Ethiopia oo jeebabka lagu sito oo dukaamadii dhiibitoonka wax loga caya wax dad isweydiiya waa yaryihiin ma garan maqnaanshaha lacagta shilin soomaaliga ah deegaanada ay ka jirto dhibaato intee le'eg bay qabaan dad ku nool dhibaatooyin waaweyn ayay qabaan dhowr jeerna codsiyadooda wilaayada way soo gaareen laakiin haddana inay socodsiiyaan wilaayadu waxayda waxway la qaban lahayd marka ayaga nafteedu culayskii way arkaana qaabkay uga bixi lahaayeen uma dhiifoona tusaale ahaan dhibaatadeeda haddaan ku soo qaado waxa dhaceysa qofka reer miyiga ama islaanta waayeelka ama qofka caanaha gadanaya nus dollar tuura laleeyahay $5 oo tuura nus dollar waxa laleeyahay eedo caano xoolo waa imisa markaasay leedahay waa nus dollar $0.5 loo tuuraya waa kun shilin oo shilin soomaaliya laysa fahamsana way iska qaadanaysaa taana waa la isku dhacaa talabaad dhibaatada ay leedahay dadka danyarta ah oo kunka shilin shaaha ku cabbi jiray ama xamaaratada ahaa ama gabdhaha dharka soo dhaqa ahaa dadka xukunoolka ahay way ku shaqayla yihiin waa ku shaqaynaya aad ay dhibaato ugu qabaan koobka shaaha miikaan waxaa laga yaabaa shay toban senti in lagu cabo hadda magaalada dabadweyne dhinaciisa kale luug jiro wuxuu u jirtaa toban iyo dhowr kilomitir laba kun oo shilina koobka shaaha looga cabaa ay dabadweynena waxaa looga cabaa 15 senti waa imisa dhibaato weyn weeyaan ta kale oo saddexaysaa waxay tahay dhibaatada ugu weyn oo dhacda waxay tahay magaalada dabadweyne dhan ayaa saacado waxaa ka tagay ateenada saacad ateenada ka tagay ii baabuur raaci lahay ma fuuli kara iga dagaaligu ii maqaayadku jiraa faraxalanayii riiska qore iridaa ka dhaqaaqataax mobeel ka dhigaa la yiri haddaad mateer markay tumaan keen mobeelada laga caruubiyo dadkii maqaayadaha ku jiray waxaa ka darnaa tabarta caanaha galaysa labadii isla taagneed ha iga dhaqaaqaa guleetiga laysooda qabsaday ilaa muddo saacadaa guleetiga laysooda haystay dhibaato ka weynoo lacag dhici lahaydna ma jirto haddana dadku kama sii baaraandegayaanoo inay dhibaatadaas ka baxaan ee shilin soomaaligooda khasrada ugu jira oo jawaab ugu jira oo kartoon ugu jira ay isticmaalaan ma awoodaan dadku si ay u bahdilan yihiin sida caqligu uga dadban yahay maxaa yeelay inuu caqligu ka dadban yahay dhulkii dhamaa laga degay mana iska sici karaan caqligoodan waxaana ku filan keliya hal maalina isku tagaana naga guuray yidhaahaan hadii dadku sida u bahdilan yihiin waxaan leh siiyay ku jiraan allah soo toosiyo dhibaatooyinka lacagtaa shilin soomaaliga maqnaanshaheedana wax la soo kori karo calaamadaha ugu yaryaran kuu sheegay wax la soo kori karaa ma aha lacag dabayla waa ku xiran oo ateena tagaysa ku xiran oo bitiri dhaca ku xiran waa laguma baahi beelaya khasaare badanaana ka soo socda haddaan dalka dowladda islaamka ka jirta haddaysan wax ka qabanna cid kale u maqan ma laha walaali kaasi wuxuu ahaa nabadoon axmed golas oo ku sugan gobolka hiiraan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت رأيت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا magalada muqdisho dhibaatooyin xoog leh ayay dareemayaan dadka ku sugan dawladda federaalka ayaa jidadka ka xiratay dad badan oo kamid reer muqdisho xabsiyada ayaa loo dhaadhacay oo waa maxaabis kuwana ciidamada dawladda federaalka ayaa ku washeeyay ayaa horay u dilay iminka gaadiidleyda ayaa waxay sheegayaan in aanay dhaqaaqi karin maadaama jidadku ay xiran yihiin ciidamada dawladda federaalka iyo wasaaradaha kala duwan ee dawladduna lacag baad oo tiro badan ay ka qaataan hadaba suldaan abdirahmaan mahdi jimcaale oo ka mid ah dhargaradka soomaaliyeed ayaa waxa uu si qoto dheer uga waramaya dhibaatooyinka reer muqdisho ay wajahayaan adeer macalim aniga reer muqdisho caniiri ay ku jiraan waxaan u arkaa inay arrin masiibo ah ummadda reer muqdisho u soo hoyatay tahay marka waxaan ku sawiri karaba male habeen walba hurdada iga tagta reer muqdisho dhibaatada ay ku jiraan iyo imtixaanka ay haysta iyo rafaadka ay ku jiraan iyo dilka iyo dhaca iyo kufsiga iyo boobka markaan isha sidaa u mariyo adeer macaan hurdada iga tagta marka reer muqdisho arrinta masiibada ay ku harsatay arrin aan hadda ka sheekayn kara ma qof kasta oo muslim ana waa arrin uu ka warqabo wey dhibaatada ummaddaas haysatay ku harsatay meel walba looga yimid gaal madow iyo mid cad loo isugu yimid dhibaatada ummadda ku harsatay waxaan aniga ka sheekayn kara maha qof kasta oo muslim ah oo ka danqanhaya dadkan inuu ogyahay baan u malaynaya markaad aad u fakarto oo aad istiraahdo talo ummaddaani maxay galabsadeen oo ciqaabtaani ugu dhacday maxaa kuu soo baxa aniga waxaan is dhihi karaa ummaddani markii ay mujaahidiintu waddanka haysteen ay magaalada muqdisho haysteen waxay haysteen nabadgelyo abni iyo wanaag iyo raaxo iyo baraaro iyo soo jeed iyo ganacsi hadda wax aan lasoo koobin nimca ilaahay bay ku jireen markii hadda intay qoryihii iska dhigeen beentii gaalow ay dhoodhoobtay intay rumaysteen qoryihii iska dhigeen ay soo dhaweeyeen wixii gaalada wadatay kitaabkii ilaahay ku dhaqankiisina meesha uu ka baxo shareecada islaamka in laysku dabaqo ay meeshii ka baxday dastuur iyo waxa ay gaalo soo dhoodhoobtana ay ku raali noqdeen in masiibadana ku harsatay saasaan aaminsanahay ilaa ay ka soo toobad keenaan oo ilaahay kitaabkiisa ay usoo xugun tagaan oo ilaahay shareecadiisa inay u xugun tagaan ay qaataan oo ilaahay kitaabkiisa ay u dagaalamaan oo dulmi iyo gaalnimada iyo dhaca iyo boobkani waxa u keenay waa inay kitaabkii ilaahay ay waxoogaa shaki geliyeene ay u soo laabtaan oo qoryaha qaata inay ka baxayaan ma aaminsan weliba intaana waa ku daraya jidadka oo idili dadka way ka xiran yihiin haweenay foolanaysa isbitaal lama geyi karo mid xanuunsan lama geyi karo goobihii waxbarashada lama aadi karo ganacsigii sidii la rabay uma socdo meelaha qaarkood oo askar baa qoryay ilinka la taagan ma isleedahay maalinba maalin ka dambaysa xaaladoodu waa kasii daraysaa maalinba maalinba ka dambaysa inay kasii daraysa xaqiiqa waayo qof kasta oo muslim oo isha ku haya reer muqdisho dhibaatada ay ku jiraan wuu dareemayaa maalin walba inay meesha kasii xun looga sii qabtamo ee loogama dabcinayo waa maxay dadku hadday gacmaha iskor saartaan oo war maxaad igu haystaa idhihi waayaan oo inagu iska dharbaaxi waayaan in lagu tumahayo tuley baa layidhi hadduu ka adkaado weligaa kama kaco imankana fuleeyo wey reer muqdisho calooshay kaga fadhiisteen inay iska kiciyaan mooyaan inay ka kacaana maha marka waxaan u arkaa dhibaatadan ilaa ay iyaga intay qoryaha qaataan ay dagaalamaan warma haddii dukaankii laga dhacay oo gabadhiisii la kufsaday oo islaantii laga kaxaystay oo dhibaato dhan lagu sameeyey oo ay meelay u dhaqaaqaanba garan lahayn welina gacmaha intay iskor saarteen war waxaani maxay ahayd layskala horyimi waxaan maxay ahayd ma soconaysa marka inay dagaalamaan waxaanay dhibaato way kusii socono inaanba maalin ka dambaysa inay kasii badanaysan waan ujeedna sababtoy tahay isbaaradu maalinkay nimankan soo galeen ee gaaladana waddanka qabsatay meeshay taalibaanta ka badan bay taallaa maxaa yeelay ecsconto meeshay la yidhahdo baar ismaaciil baar ismaaciil maalin dhawood shan wasaaradood baa isbaara dhiga waa tusaale ahaan baan usoo qaadanay waddanka o dhan baa sidaa ah shan wasaaradood wasaaradda maaliyadday dhaheen wasaaradda lacagtay dhaheen wasaaradda gaashaandhigay dhaheen wasaaradda gaacsigiiyo howlaha guud bay dhaheen wasaar abnigay dhaheen waa meeqa wasaaradood intaasoo wasaarood baa isbaara dhiga yaaba lacagta la siinaya marka baabuurta way abaaday dadkii shacabkaa waa rafaaday cid ganacsan kartaa ma jirto ninkii hadlana qoriga caasha laga geliya ragaa marka raggii soo fasaxay ee fasiisad iyo beenaha ee gaalo dhoodhoobta meesha u fadhiyo raggaas waxay rabaan marka maalin walba markay meesha labaad loo boqo loo keeno inuu beri haddana mid kala dhigto waxoogaa kale looga keeno iyagoo ay kasii jeedaan marka umada reer muqdisho ay waan isleelahay xaqiiqo weey ma maalinta maalinta ka dambeyso ay ku soo sugaanaysaa baasho hadda gaadiileedii aad u cabanaya kulay waad maqashay in ay mudaharaad ka dhigeen magaalada muqdisho maxaa kugu yaab badnaa waxyaabaha ay sheegeen waxa ay ku yaab ka badnaa in talaax iyo magaalada muqdisho 7 maalmood ay baabuurtu ku socoto wal ilaahay baa kugu dhaariyay cabdullaahi talaax iyo dekedda magaalada muqdisho intay isu jiraan waa waxaan 20 daqiiqo aniga waayeelka aan socon karin way oo ka yar aan socon karo marka aan toos uga baxo maxay ahayd isbitaalkii nimankii la dhihi jiray airport ina cagaalka aan kala wareego xaggee isu jirtaa marka talaax iyo dekedda intay isu jiraan 7 maalmood intood email baa looga ma socdo meesha sayid maxamed cabdulla xasan ku dhintay email baa leedahay baabuurkii muqdisho ka baxsan 7 maalmood ma socdo heer muqdisho marka 7 maalmood in baabuurtooda dekedii iyo talaax u socdaan bal masiibad intaa leeg nin wadana waa ogyahay arrintaasoo idaacadaho dhan baa laga deeyey meel wasa sadoo dhan baa la soo dhigay edward baa ka warqabtay inay arrinta xaqiiqata wax aniga aan iska sheegay inaan ahayn marka reer muqdisho maxaa u dhiman haddii dekedii magaalada muqdisho iyo talaax 7 maamul ay baabuurta u socdaan baabuurreey runtood waay inay haddii been sheegayaanna idaacadaho dhan baa sheegay waa lagu beeniyay haddii been sheegay waxa waadax oo la wada arkay way adeer macaane marka ummadda Soomaaliyeed ee muqdisho degan way gacantay ka baxday ilaahay waxaan u baryaa ummaddaasi qoom kale oo gaalada ka hor qaada oo mujaahidiintaas garabkooda soo istaag ilaahay ka dhigan leh gaadiileydu waxyaabay ka cabanaya waxaa ka mid ah gaadiileydu waxyaabay aad u cabanaya waxaa ka mid ah lacag baado oo meelo kala duwan looga qaado hadday ahaan lahayn kuwa wasaaradaha dawladdu ka qaataan iyo kuwa askartu ka qaataan hadday ahaan lahaayeen maxaa keenaya in meelo kala duwan lagu qaado lacag baad ah adeer macaan horta meeshan wax wasaarada leeyahay kama jiraan nimanku say u kala turroon yihiin baa u shaqeeyaan dadkan dhabarka laga taabto wasaaradaha inay leeyahay walaalada kulli waa mooryaan waaweyn iyo mooryaan yar yar ah mooryaanta waaweyn waa kuwa isbaarooyinka dhigtay oo lacagta loo qaado dad yar oo lacag siiyaanna waa u shaqeeyaan mooryaanta aan yar yarkee qoryaha loo dhibay tuutaha loo geliyay cidi wax siinin waa tan dariiq walba taagan ee jidadka goysa ee gabadh aan casiraynin hooyadii casiraynin cid casiraynayaan la arag marka iyaga mooryaanta ahaa 3 qaybood kol mid waa kii wax soo diray kan min oo loo soo dirsaday min waa min shaati loo geliyo leer habeenkiina dadku waxa raqasamay aniga waxaan kuu samaynayaa ma inaad meeshan habeenki ku soo xirto aniga gabaad iga soo dhibay habeenki meel maalinkeeda magaalada u shaqatay ciidankii hebel baahnayn iska dhig dadka marka in isbaarooyinka bataan waxaa keenay nimankana ciidankoodu ma xafili karaan mushaar uma hayaan raashin uma hayaan wax dhaqaale uma hayo ninkiina waa dakanaysan waa dakanayo dadka muslimiinta ma dhexmari karo inuu qoriga afkiisa ku dhmar u soo haysa inuu dowlad ku yahay oo uu ku noolaan karo marka dadka inuu dhaco waa lagu farsaxay nimanka meeshaas rabtaan wax ka cuna halkan usoo hoydaan waxbay dilayaan cid looga dacwoodo male waxbay dhacayaa cid looga dacwoodo male waa kursanayaan cid looga dacwoodo male waa aad aragtabay samaynayaan isbaara u taal cid looga dacwoodo male waa lagu farsaxay marka ummadda marka haddii la fasaxayna meel walba isbaara dhigteen ilaani waliba qoriga afkiisu raba inuu wax ku qaato cid kaleeto oo u maqari ma jirto isbaarada inay baasa marka dayacaad ay nimankan dayaceen mooryaantan ay qoryaha siiyeen taasaa keenaysa marka dadweynuhu ay ku yiraahdaan askarta dowladda federaalka war dowlad baad u shaqaysaan oo mushaar ka qaataane maxaad inoo dhacaysaan ama noo baarinaysaan waxay yiraahdaan annagu dowlad ma nihin askar qarana ma nihin burcad baanu nahay tuugaanu nahay madaxweynaha ilaa ra-iisul wasaaraha ilaa wasiiraduna waa tuugo kaloo lacagtaanu qaadana midka badanay qaataan marka madaxda dowladda federaalkana waxay sheegaan inay dowlad yihiin ciidankooduna ciidan qaran yihiin labada dhinac keeba run sheegay adeer horta aniga waa ila tahay dad badan baa arrinkaas aan ka maqlay inay nimankan dhalinyarada oo banaanka lasoo istaago markii la warciidan dowladeed baa tahay maxaa dad ku dhacaysaan oo dariiq u taagan dad ku baxnayd markii la yidhaah war dowlad ma nihina burcad baa nahay ninkii taasaa inuu run sheegan aaminsanay sababto ay tahay waxaa weeye nimankan hadda farmaajo oo kale ninka la leeyahay ee khaa'inka far u shaqeeyaa maahane dalkan iyo dadkan uma shaqeeyo weligaa ma maqashay cabdullaahi ow farmaajo oo dad soomaaliyeed oo muslimiin hoo la dhibaateeyey ka hadlahayo waa dadka maxaa dhibka la geystay iyo waan ka xunnahay iyo maxaysaan soo dhahay weligaa miyaad maqashay waxaad dareemaysaa marka insoo nin soomaali ahayn dan soomaaliyeedna uusan ka shaqaynaynin marka ninkan askariga ee sheegay inay tuugan yihiin way kala xoog badan yihiin una han buu sheegaan qaba aniga saasaan aaminsanay ninkaasaa runta sheegay labadood farmaajahan dhahay madaxweynaana iyo dowlad baa jirto iyo wasiir hebel baa kana iyo ra-iisul wasaaraha kana iyo waxa meelaha ku jiya haaraanta oo baarlamaanka lagu shaahayo beenta qorqor oo gaalada u shaqeeya dig askari ee mooryaanka ee marduufka jaadka iyo xabadda siyaarka raadinaya ee isog inuu san waxa uu ku socdo ay khald yihiin dowladda ay meshiga jiray kaasa runta sheegay baan aaminsanahay gabagabadii ayaan ku dhownahay reer muqdisho gaar ahaan dadka dhalinyarada ah maartay ayatiinkooda mugdiga la galiyay maxay tahay fariintaad u direyso fariinta aan u dirahay reer muqdisho dhammaan dumar rag qodayaal dhalinyaro waxaan fariinta aan u dirahay waxa way adeer ayada oo geedna lagu soo gaaray reer muqdisho waxa la yiri biyo sacabahaaga looga dhargaa inaad gacantiina ku eelbaxdaan oo nimanka mooryaanta ah iyo kuwa soo adeegsaday iyo gaalada weyn ee kasii dambeysay mid madow iyo caddaan bale haddaydan la dagaalama oo idan naftiina iyo maalkiina aydan gelinin dulligaa ka bixi maysaan mustaqbalkiinana mugdib u gelaya hadda weli qabashaad leedihin waxaad haysataan meelaad ku gaban kartaan mujaahidiin baa taagan sagba habeeniyo maalinba taagan qorya haysta hub haysta kitaabkii ilaahay midigta ku haya oo xugun taga waanad ogtihiin oo meesha maanta loo xugun tagoon oo meelaha iyaga ka taliyaan dalkana meesha uu ka nool yaho maanta iyaga ka taliyaan dadku meeshau ka nool yaho maanta meesha iyaga ka taliyaan yaadiileyda waa maqlaysa meelaha mujaahidiinta ay degan yihiin oo ay ka taliyaan markay marayaan xornimada iyo hurdada iyo dhawaanka iyo amniga ay ku marayaan waad ka dhegaysateen baan u malaynaya idinkuna waad ka warqabtaan oo markaad baxasho ay meeda gaadho reer mujaahid joogaa loo dacwo taga maxaa idinku khasbay inaad gacmaha iskor saarataan oo dulligan iyo rafaadkan iyo dhacan iyo dilkan iyo kufsiga iyo rafaad inaad u dulqaadataan dadnimo xumada wax idinku dhaco aniga ma garanhayo waxaan idinku baaqayaa marka inaad hubkiina qaadataan dad dagaal baad ahaan jirteen adagu si loo dilaa taqaanaan inaad mujaahidiinta garab istaagtaan ood hubkiina qaadataan oo naftiinna iyo maalkiinaba bixisaan oo cadowga meesha ay walaaluhu joogaan dhallinyaro dhallinyarada reer muqdishay dulliga iska dulqaad ilaahay ka baqa kitaabka ilahay inaad difaacdaan isku be sidaasaana cisigiina iyo sharafkiinana ku jiraa kii dhintana shahiid waay ilaahay agtiisu ka helaya jannatu firdows ka noolaadan cisii sharaf buu ku noolanaya ilaahay ka cabso fariinta aan u dirahaya reer muqdisho waa inay hubka qaataan kan dhaqaalaha dhaqaalaha bixiyo ka dhallinyaradan qoriga qaato gabadha biyaha ka daba qaado odayga tala fiican la yimaado in gaalada layska dulqaado kala aan hayn mahay aniga intaasaan usoo jeedeen reer muqdisho dadka qaar ku dhegeysana waxaa laga yaaba inay yidhaahdaan annagu shacab baanu nahay odagaanu muxuu noo dagaal gelinayaa wax ka jira ma jira cadeer shacab wax la yidhahaba ma jiraba waa gaal iyo muslim muslim iyo gaal wax u dhexeeya ma jiro haddaad hadda munaafiq tahay oo adiga aad munaafiqnimo sheeganaysa waa gaal laakiin gaalkibaaba diidaba gaalki maraykanka muxuu yidhi war aniga muslim waan aqaanaa gaalla waan aqaanaa laakiin wax dhexdhexaad la yidhaha ma ogan gaaladii baa diida dhexdhexaadkaa sheegan muxuu yahay adiga shacabkaad sheeganaysa muxuu yahay wax shacab la yidhaha ma jira ama nin muslim aan noqo oo cadowga ilaahay la dagaalamo laakiin meel dhexaan taaganahay muslim baanahay gaalkan lama dirdahayo ninka mujaahidka ee la dilahayana waa iska fiirsan sharcada islaamka in lagu tuntaan aniga iska fiirsan muslim baa wax jiraa maha wax ma shacab la yidhaha ma jiro ama gaal noqo ama muslim noqo wax ka dhexeeya ma jiro ninkii wax ka dhexeeya aaminsanaa waxaan garan karaa maha aday ku taalla aanta qiyaama waxaad ku jawaabaysa kaasi waxa suldaan cabdiraxmaan mahdi jimcaale فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا كان عصد مقالات الجريبة ايه واحد لوسو قبي قبي دورة ديني قار كمذا كان عصد ايه واحد كورمان وحيا به اي فائدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أفضل سلام ما شاء الله هي ايه مقع يقول بلاو آذن عبدي آذن آذن ايه كم قادرة وقرت آذن وحنجوقنا مناسبة قبي قبو دورة لوقم تقنا عصد بل وربحين نقسي دورة داس ايه وحيا لها كفائدين الحمد لله رب العالمين دين بان كفائدني wax badan baan ka waafaq kitaabo badan baan loo akhriyay cilmi aan dhamaanayn oo u baahnayn baan yaana loo akhriyay sida kitaabu beeca aadi aad waxaanagana khusayaana loo akhriyay waana mid aad u fiican marka ilaah baanu ku mahadinaynaa in la loo sii wadana waa rajaynaynaa waa codsanaynaa ما شاء الله ما دام مد لبا مالين دورده اي سوتي كا ورن باهدا دو قبتين و لبا مالين لما دحي كربا انا لبا اسبوع نو غبدانت هي وخين كا فايدني ميشا دي لا فيريو لبا اسبوع هات اني كا بدانت هي ان املان ادي ادمي لغا درغهينا ماها وانا لو باهن ياهي وانا كا قودسنينا ولايه اني نو سي وتو نو كورديس غنعسدا كا ورن كسو قاب غشي مخي اسو جيران dhamaan bulshada ganacsiga nooc kasto hayeen oo rag ah rag ayaa ka soo qayb galay wax ka maqan mal aad baan looga macaash aad baa looga faa'iiday dadka dareenkooda ka waran dowrada qaadanay waxay aad iyo aad qalbiga ay u gashay waxana ballan qaadayna insha Allah inaan ku dhaqano kitaabka Alle barashadiisana korso barashadiiba waan ku dhaqmayna bi idinillaahi alkariim dadka ganacsatada ay aad ka mid tahay ee dowladan qaatay ee faa'iidada badan ka helay maxaad u dardaarmaysaa waxaan u dardaarmayaa in kitaabka Alle la qabsado oo laga run sheego inaan ku dhaqano shariicada islaamka ayada adduunka aakhirana anfaciise adaama santahay markii hore magaca ugu bilaaw muqtar maxamed aamin oo ku magac dheer maalmay kana tirsan ganacsatada degmada jilib waata muqtar maanta waxaad gabagabo aad dooro laydeen qabtay ganacsada diyaatiin dooradan iyo maalmaha isocotay iyo waxa ka faa'iideen balka waran doorada wax badan ka faa'iidney aad baan ugu faa'iidney doorada wax aad u badan baan ka faa'iidney in ay wanaagsan tahay in diinta Ilaahay loo soo sheego oo wax la bartay inay wanaagsan tahay waxaad ogaataa maalmaha kamid ah ayaan nin ay is dirreen wuxuu idhay niyow nin baan is dagaalnay maxkamada ayaan u socdaa ninkii nin ayuu marqaati u soo watay marqaati kale oo arintii waxba aan ka ogeynin oo waxba aan ka ogeynin diinina waxba aan ka ogeynin arintii aan ka warqabin ninkii asaga wuxuu dhin niyow marqaati ninkan ha u naqanin ka u kaadi maxkamada ay la tagen wad ku ceeboweysa mayow dhayn ninkii marqaatan u ahaana raaca maxkamada ayay tagen maxkamadii markay tagaan sheekh wuxuu dhin ninka marqaati ma galay waxaad ii weydiisaa oo dhahay arkaanul islaam ii weydiyo dhahay wax barashada inay wanaagsan tahay markaas uu dhahay arkaanul islaam ninka ma buu ku dhiraa taa arkaanta islaamta ma kasay markaas ay weydi markay dhin ninkii wuu hadlay wuxuu dhahay arkaanul islaam yahay waan garanayaa sheegaal leh duhurkii asarkii iyo maghribkii iyo salaad subax way u dhahay marka wax barashada aad bay u wanaagsan tahay inaan wax barano anaga inoo wanaagsan tahay nolosheena ay u wanaagsan tahay diinteena inaan diinta Ilaahay aan barano aad baan ugu riyaaqnay waxa kala farxad ii amaanta inaan ku barto meeshii shareemada laga dhigi jiray oo munkarka laga dhigi jiray in dhaxfadhi oo diinta Ilaahay lagu baro diinta Ilaahay aan ku barto sharaf goone iyo taa waxaan u mahadcelinaya dadkii ka dhigay oo soo abaabulay in diinta Ilaahay lagu barto waa gartay dareenkiina bal ka horan maadaama ay wax badan oo idinka maqnaa oo beeca uu ka mid yahay dowrada ku qaadateen dareenkan aad iyo aad buu wanaagsan yahay aad iyo aad baan faraxsanahay waad dareemi kartaa kitaabul bay'a no akhriishalay sheekh qara Allah siyo anagana hada bay'i waan ku dhaxjirnaa baaci wax badan oo naga fahansii wixii ribada keenaya wax alla wixii keenaya qofka wax ka gadanaya macaamiishiisa aad baan ugu faraxsanahay in maan aad baan ugu faraxsan waxa ku faraxsanahay si gaar waxyaabaha oo dowrada lagu qaatay maxaa lagu tilmaami kartaa dowrada waxa lagu qaatay kitaabul bay'a lagu qaatay kitaab waxa lagu qaatay kitaab tawxiid lagu qaatay waxa lagu qaatay alwara albara lagu qaatay marka dowrada wax badan ka qaadanay waa tahay dooradan ma tahay mid aad baahi u qabteen oo hadii aad ganacsada tihiin dooradan aad iyo aad baan ugu baahneen waa dareemi kartaa dareenkeena waad arkaysaa hadda aad baan ugu baahneen in nooga luli waxaan ka codsanayaa in nooga celceliyo oo markala nooga celi bil laba bil kadib dooradan amal noo qabtay aad baan ugu baahneen aad culimo waaweyn noo imaatay oo macna doorada bixinaysi oo culimo ay nasiinaysi kitaabo marka aad baan ugu baahneen dooradan waa gartay ganacsada asaagaaga ah ee dowladan ka qayb galay maxaad u dardaarmaysaa ugu dambeyn waxaan u dardaarmayaa inaan wada qaadano ayaga kalima aha aniga waan fidhi inaan wada qaadano oo wax alla wixina noo aqriyo culimadan ayna fartay noo aqrisay inaan wada qaadano ku dhaqagna taasan u sheegayaa aad u mahadsan tahay markii hore magac ayagu bilaaw ii dowlad aad qaadateen bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaahi abaad aan magacayga horta waxa leeyahay ahmed ibraahim ahmed dowladan qaadanayna waxa weey dowlad sharci ah oo maadaama dad muslimiina nahay dadku kama maarmaan inay shariicada islaamka ay ku noolaadaan sababtoo ah shariicadu adiga ku noolay iyadu kuma noola marka wix kasto aan naga khaldana dowladaha labada bari socotay aad baan ugu riyaaqnay uguna faraxsanahay aadna u jecelahay in marka sabab la soo celiyo sababtoo ah sheekh kasto oo soo horfariisanay wuxuu sheegay adduun iyo aakhiru labadaba uu sheegay aakhirada ilaashada aakhirada ilaashada hawshu badnayd maadaama aan degan cadsanahay oo dadkii adduunka lagu mashquulsan yahay in aakhira la is xusuusiyo aad bay u fiican tahay marka waxaan u mahadcelinaynaa Ilaahay baa mahad iskale la soo karaasiye inaan nimaano dowrada oo qaadano oo si qalbi fiican ku qaadano dadka maqan oo aan imaanna waxaan u sheegaynaa inay maaragtay waxyaalaha anaga nolol sheegay waxa kamid aha wax wanaagsan un baan nolol sheegay inaan waxa wanaagsan inaanu bic geyno oo qofku markuu wax iibsanayo inuu yaqaan shariicada islaamka oo wax ku iibsado wax walbana waxa way shariicada ku qoran yihiin ilaahay kuma samadeeyo waxaan rabnaa marka insha allah inaan maaragtay nala soo celceliyo waxbarashadeena aanu wadano insha allah taala lagamana maarmo asalba maadaama qofku muslim yahay wuxuu ka maarmin in uu maaragtay wuxuu qamanayo oo adduunyo aakhiraba oo maaragtay la socdo oo wixii khald ah oo xumaan ah oo macnaheedu culimadu ay noo naga reebeen aan ka harno anagoo magaranaysa si cad uga harno waxyaalahan loo diiday oo la reebay dadka ka maqanaan u sheegaya waxa kamid aha dadka dharka dhajiska qaadanaya misalan boo dadka dharka ku dhigan qaadanaya nin dhalinyaraba arkaysa wuxuu sitaa surweel aad ugu dhigan oo markuu guriga tagan uusan iska bixin karayn oo u yeeranayo qof u baahan karo uu ka saaro waxa kale oo kamid aha waxyaalahan loo sheegay oo inta badan oo la arkayo waxyaala oo aan banaaneyn shariicadu dad qarsanaya sida tubaako oo kale oo ganacsiga bic u keenaya sida qaadka oo kale mana banaano oo wax ay shariicadu ku banaantahay maaha marka waxyaalaha aan ka faa'iidnay waxaa ka mid a in maaragtay gabdhaha oo kale xijaab baa loo keenaya xijaabadiiba xijaabna waa xijaab weyn oo adkaysan leh oo qofkii jirkiisa aan muuqanayn midna waa mid khafiifa oo gabadhii markay gashato ee jirkeeda muuqanayo jirkeeda uu soo baxayo marka maadaama aa ganacsatada nahay waxaan leenahay waxyaalahaas o dhan insha allah waanala ku baraajujiyey in laala intii aan awood karnana walaayaadka insha allah waanu kala dirireynaa dharkaa wanaagsanna waa keeni doonaa insha allahu waxyaalahi xumaa oonala ka reebana insha allahu waa ka hari doonaa waxaa naloo sheegayana diin bay ahayd oo ma hadda wax siyaasada ma ahayn nebi maxamed baa yiri ilaahay baa yiri nebi maxamed baa yiri ilaahay baa yiri un baa naloo sheegayay warka ilaahay warka dambeyna male warka rasuulkana waxa weeye waa qaadanay duudu baan ku qaadanay waxaanu diideynana maaha khasabna naluma keenin nalkuma keenin waxaanu ku nimi xornimadayada insha allah rabbuna wardaan annagaaba xiiseynayna mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad bay nalagu soo celiyo saasaan insha allah dawrad ahayd haddana waxay socotay maalintii labaad waaye intaasi kadib waxaa isiguna sidoo kale goobta ka hadlay sheekh maxamed axmed balli oo ka mid ah culimmada diinta islaamka yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo idaa laqiituum fi'atan haddaad la kulantaan koox jamaaco dowlad fathbutuu sugnaada argagixin maxaa laga dambaysiiyey wadkuru llaha kahiiran in badanna alla xus maxaa yeelay sugnaado marka lagu leeyahay adigu mabda iyo manhaj baad ku taagan tahay ixda alxusnayeyn asagu wuxuu ku taagaya haba yaraatee ma jiraa asaga tazaczuc baa haya argagax baa haya halac baa haya ducri baa haya kaasu kuurkuursan haya ama caradhaa ma joogtaa ama adiga miya ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku ballan qaaday ixda alxusnayeyn ima annasru wa ima ashahaada markaasa maxaa la yidhi fathbutuu sugnaada kow maxaa kaloo labeeyo adiga ku sii sugaaya wadkuru llaha kahiiran in badan alla xus adoo xabadda kilkilahaya baa rabo inaad tiraahdi subxaana allah walxamdu lilah wallaa ilaaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ilaa billah saasaa la doonaya se mujaahidiinta midna arag markay iyagu dagaalka ku jiraan inay takbiirsadaan waa takbiirsanayaan allahu akbar bay leeyihi nebigay ka sugnaatay saxaabada ridwaanullahi calayhim dagaalkii tabuk marka waxa weeye ma garaysa iyo dagaaladii la midka ah marka la takbiirsado waxa weeye waa la takbiirsado takbiirtaasi waxay uga daran tahay waxa weeyaan rbj seven soo dhacayay uga darantahay qalbigay ka saaqaysa maxaa waay allaa weyn weeye ilaahay baa weyn xabaddii iyo ayadiiba iyo allaa weyn baa laysugu lamaaninaya xabadduna waa ka tusaysa allaa weynna madaxay ku dhufanaysa lacallakum tuflixuun macnaha liibaanti maxaa lagu xiray in ilaahay diinkiisa lagu sugnaado oo la sugnaado la dagaalka lagu sugnaado in waxa weye ruuxu uwa dikriga ilaahay badiyo marka waxaa imaanaya in ilaahay nasriga noo soo dedejiyo aljihaadu fii sabiilillah walaalayaal waxa weye waa dirwatu sinaami lislaam islaamka baarkiisii weye walaalayaal ruuxu baar buu leeyahy geeduhu baar bay leeyihi adigu meel kugu sarraysaa leeda culimmadu waxay dhahen waa tiirka lixaad ee diinta islaamka walaalayaal asagoo saas ah buu haddana maanta cayni yahay waa waajib oo kifaa'i iyo sunno ma aha waxaa inuusan ahayn kuu caddaynaya waxa weye cadowga nokor taagan iyo dowladaha tirada ay leeyihiin iyo diyaaradaha gowle meeshaani waxa weeyaan ma aha taxis ma aha los angeles maadaa yuriiduun maadaa yuriiduuna canna waxay naga doonayaan anaga waxay naga doonayaan inaan la dagaalano annaguna aan janno aadno ayaguna ila jahannama wa bi'sa al-masir intaas naga doonayaan sidaa way waxa ka sta marka fariidadan ilaahay la soo kulmiyo waajibka oo socota ilaahay subhana wa ta'ala fadli uu ku siiyay weeyaan xilliga aabaha waxa laga yaabaa inuusan wax way soo gaarin ama awowgaagi uusan arag laakiin uu soo gaaray qabaa'il islaynaysa iyo geel la kala dhacay laakiin aniga waxa ku xawayaa xabba aniga dagaal rasmi ah oo Alla ka raaliye Alla ku soo gaarsi naftaadi maalkaagi qarabkaagi inta way inaad ku gashaan la doonay hadaan naftaada ku gashid waxa way fa'alan wa sahlan inna Allah ashtara من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة هذا نفته كينيسا ميدانك سبوات كينيسا إلهينا سبحانه وتعالى عليه بأن لهم الجنة هذا إلهينا سبحانه وتعالى جنك وقبت لي كان عصتها تهينه كان عصتها تهينه مركو الروح وحكاقته هذا قلت وحي أتقاطي إيو علابتي بادو ديبس أجوذرك يدرنتي إيو ماحونتي أما بريسك وحي بادو ديبس أسأونا العقتي بكو ديبيا وهذه سبعفستين نفتي مركان ميدانك كينت في ساحات الوغى مركان كينت عدوكنا إلهي جنده كو ديبيا إن شاء الله وركان من اللي فهم ولا ريا أرسى على المركان ما وأن يمعو إلهي نعوني كبير هل قرية هداد جديد وأتفرنت جيسد فأنت أحد من المجاهدين نكا شنقري كوار قذا كوار نكا عربية جيسمن قذا كوار ninka waxa uu musaddas ay buskoolo dhowra gade ka wada waxa aduuna jihad ka saasad ugu jirta ninka asagu macnaa xabada riday bal ka war waa ku jirta wiilkaagu haduu ku rido xabada jihad ka war waa ku jirta maxay wiilkaagu waa faa'iida hasanatu min hasanatika way waa wanaag adigu aad meesha geysay ma sababu ma la korin oo ma la barbaarin oo ma la tarbiyeyn waa hasana adu aad leedahay way hadaan adigu duceysid jihadkaad ku jirta hadaad buraan burtid jihadkaad ku jirta hadaad gabaydid faanta ahadu min almujahidin jihadkaad ku jirta hadaad duceysid jihadkaad ku jirta bal u fiirso walaalaya taa malkin iyo naftin iyo arabkin aljihadu fi sabilillah arrisala almawlaya waxaan leenahay jazakumullahu khayran ilaahay haydin barakeeyo an ogaano jihadku ahamiyadiisu waxa weeyaan ugu weyni waa way waa maslaxo anaga maslaxadeena way waana ku jirtaane allah inuu ku sugo walaalaya inta soomaaliyo ayagu aan wax way dareensanayn allah dareensi ama inta dareensan oo murtadiin iyo culumaa usuu iyo munaafiqiin iyo almaaniyiin iyo oo wax duraysa oo dacaninaysa kuwaas sufahaada iyo gaar isku tartana waxa leena shartooda allah naga kaafi aaminaa shartooda allah naga kaafi shartooda allah naga kaafi aamin hadho billahi tawfiq sallallahu sallam ala nabiyina muhammadin kasuuhu waa sheekh maxamed ahmed balle fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا madaxweynaha dawladda federaalka ayaa weli ku guuleysan in uu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub ka gadaal markii ra'iisul wasaarihiisa Xasan Cali Qeyre iyo xukuumadiisa uu eriyay waxa la filayay muddo 7 maalmood gudahooda in ra'iisul wasaare uu ku soo magacaabo laakiin maalintii shalay ayay 7 maalmood ku ekeyd siyaasiyiinta ayaa si weyn u hadalaya sababta farmaajo uu ra'iisul wasaare soo magacaabi laayay waxay sheegayaan in uu raadinayo ra'iisul wasaare asigu uu leeyahay una ka cararayo in uu soo magacaabo nin asiga ka madax banaan sababta loo soo magacaabay la yahay rasuulaha ka hadlay waxay tahay horta rasuulaha hore maxaa loo riday si aanu fahamno sababta loo soo magacaabay la yahay waa in ogaanno maxaa markii hore loo riday rasuulaha waxa loo riday maadaama xilligii kala guurka la soo gaaray oo doorashada xilligeeda la joogo rasuulaha hore Xasan Cali Khayre wuxuu soo jeediyay in doorashada ay dhacdo waqtigeeda ku dhacdo ayna noqoto mid saamilada siyaasadda Soomaaliya isla ogol yihiin arintaas ayuu laba jeer ka hadlay golaha wasiirada arintaas way arinta keentay inuu isagu xilkiisa waayo maadaama uu sidii madaxweynaha in muddo koris loo sameeyo sharci darro ogoleyn isagoo sidaas xilku waayo xilka markuu waayey cidda isaga bedeli laheeday waa inay noqotaa cid isaga wuxuu xilka ku waayey ka aragti duwan oo ogol si madaxweynuhu uu hawsha u rabo qof u qabanayo. Yacni ra-iisul wasaare soomaaliyeed ma ahe ra-iisul wasaare madaxweynaha uu leeyahay, madaxweynaha ra-iisul wasaare isuu raadinayaa. Waana arrin adag in aad heshid qof adiga aa leedahay. Haddaad qudbooyinka madaxweynaha dib u fiirisid, wax badan waxaa ku jira ra-iisul wasaarahayga, ra-iisul wasaarahayga. Maa ra-iisul wasaarahay xoogaa nooc oo badeeca isaga leeyo kale inuu madaxweynuhu isticmaalo rabaa. Meesha waxa loo baahan tahay ra-iisul wasaare sharci iyo dastuurka soomaaliya ee heshiis ku taagay ku meel gaarkaa fuliyay, kaas ayaana dhigaya in afar sano kasta la qabto doorasho. sidaas darteed madaxweynuhu wuxuu leeyahay marka ciddii isaga hawshiisa u qaban laheeday oo isaga shaqaale u noqon lahayd ayuu raadi u hayaa. inta ayaanaga seel kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysyada oo qodobo kala duwan aydan ku maqasheen. intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي.